राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 10 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे कुलायत राम सबसे श्रेष्ठ परमात्मा है। परमात्मा से श्रेष्ठ कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। वो सर्वश्रेष्ठ है, उस परमात्मा के चरणों के शरण होना चाहिए। संसार में जो अपने नाम किया है पूरा देखता ही, मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये संसार मेरा नहीं है। ये तो जैसे मार्ग में चलते हुए आदमी मिल जाते हैं और अगाड़ी मार्ग दूर होने पर अलग से जाते हैं। नौका में जैसे इस पार में बैठ गए, उस पार तक होकर बार में अलग हो गए, ऐसे संसार में जितने अपने संबंधी है ये मिल गए, दूर हो गए, ये अपने नहीं है। अपने साथ वो तो अपना है और अपने साथ आकर मिलता है, चल जाता है, संयोग होता है, वियोग होता है, वो अपना नहीं होता। इसलिए संसार सभी संयोग होता है, वियोग होता है, मिलता है, बिछुड़ता है। तो मिलता है, बिछुड़ता है, वो अपना नहीं है, अपने भगवान है। भगवान सबके हृदय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु। भगवान कहते अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में विराजमान रहते, सबके हृदय में। पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, कोई क्यों हो, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। तो भगवान सदा ही रहते हैं, प्रदर्शन बिछुड़ते है ही नहीं, सदा ही रहते हैं। तो वो हमारे हैं, अपने हैं। अब संसार के सिद्ध अपने नहीं है। जिस शरीर को मैं कहते हो आप, वो शरीर भी मेरा नहीं है। भगत अपने पर छूट जाएगा। जितने वर्ष आए हैं उसमें सब मानते हैं हम जी रहे हैं, वो जी रहे, जी नहीं रहे, मर रहे हैं। जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष मर गए, उतना वर्ष मौत नजदीक आ गई। 15 वर्ष हुआ तो 15 वर्ष नजदीक आ गई, 20 वर्ष हुआ तो 20 वर्ष मौत नजदीक आ गई, 30 वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो बहुत नजदीक आ गई। अब आगामी कितना ऐसा पता नहीं है, परंतु इतने तो मर गए इसमें संदेह नहीं है। वे तो मर आ गए, जितने तो खत्म हो चुके, अब आने वाले हैं, वे भी खत्म होने वाले हैं, साथ में रहने वाले है नहीं। इस वास्ते यह संसार में अपना कोई नहीं है, अपने एक भगवान है, वो अपने हैं। मनुष्य दूसरों को अपना मानता है, भगवान को अपना नहीं मानता। जिसकी दी हुई चीजों को तो अपने मानता है, मन चीजों को देने वालों को अपना नहीं मानता। शरीर किसने दिया है, वस्तु किसने दी है, वर्षा किसने की है, संपूर्ण वस्तु किसने दी है, वो है अपना, ये वस्तु अपनी नहीं है। पर वस्तुओं को अपनी मान करके भगवान को अपना मानना छोड़ दिया, वस्तुओं को अपनी मान लिया। वस्तुवर साथ रहते नहीं, वस्तुवर साथ आप रहते नहीं, ये साथ नहीं संयोग होने वाले। इनका सब संयोग अंता, जितने संयोग है उन सब का वियोग होगा। तो वियोग होगा अपने घर से ही। साथ में संयोग नहीं है, पहले से योग है। संयोग वियोगम योग संगीतम, ये तो वियोग होने वाला है। और परमात्मा सदा साथ रहने वाला है, उसको जो अपना मान लेता है वो संत होता है, महात्मा होता है। सारे कृष्णा सब रहे, सारे साधुआ सब रहे, सारे भाई हो, सारे बहन हो, कोई शरीर क्यों न हो, उस भगवान को अपना मान लिया वो अपना है। अपना है नहीं संसार में कोई भी, सब छूटेगा, सब छूट जाएगा, सब का सब, एक घर भी छूट जाएगा, रुपये भी छूट जाएंगे, वस्तुओं भी छूट जाएगी, सब छूट जाएंगे। गाय भैंस भेड़ बकरी जो कुछ अपना अपना मानते हो, पता ही नहीं रहेगा, याद भी नहीं रहेगा कोई हमारा था। इतने क्या पता इसका, तो आज बताओ कि जन्म से पहले आप कहाँ थे, कौन आप रहे, घर था कौन सा, कौन से संबंधी थे, क्या क्या चीज आपकी थी, वो याद ही नहीं है। तो ये भी याद ही नहीं रहेगा, ये तक पता ही नहीं रहेगा, ये अपने नहीं है। अपना भगवान है, वो सदा साथ है, सदैव ही। उस तरफ दृष्टि नहीं है, दृष्टि संसार की तरफ है। ये हमारे, ये हमारे, ये हमारे नहीं है, ये तो छूटेंगे। इनके साथ तो अच्छा प्रेम का बर्ताव करो, जैसे घर वाले सदा रहते हैं, परंतु नए आदमी आ जाते हैं तो उनका आदर करते हैं। ये सगे संबंधी हमारे नए आए हैं, इनका आदर सत्कार करो, क्योंकि वे नए आए हैं, छुट जाएंगे, सदा ही साथ में रहे, उनकी कोई बात नहीं। उसको तो अपना अपना मानो, अपना आवे जावे अपना नहीं है, आदर सत्कार ज्यादा करो, आदर सत्कार सेवा उन्हें ज्यादा करो, पर अपना मत मानो, अपना नहीं है वे। तो इस वजह संसार की सेवा करने का अपना काम है, और वो अपना मान रहा अपना काम नहीं है। ये मिले विश्वने वाले हमारे, इन वास्ते इनके साथ में बर्ताव अच्छा करो, क्योंकि विश्व जाएंगे, रहेंगे नहीं साथ में, तो इनके साथ में अच्छा बर्ताव करो, बर्ताव करो जिससे ठीक रहे। अपने नहीं है, अपने तो भगवान है, ठाकुर जी अपने हैं, वो सदा अपने रहेंगे। ये गलती करते हो, उनकी चीजों को दी हुई वस्तुओं को तो अपने मानते हो, और देने वाले को अपने मानते ही नहीं। अरे वो कृपा करके देता है, कबो कई करुणा नर दे ही, देते इस बिन हेतु सुने ही, बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य ही देते है। तो देने वाला अपना है, ये दी हुई वस्तु अपने नहीं है, ऐसे भी छूटेगा। अब वो छूटेगा नहीं, वो सदा साथ रहेगा। सदा साथ रहना बोला है, वो अपना है, उनको अपना माने। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भद्र लव लीन। अपने साथ तो वो ही रहने वाले है एक, और कोई से रहने वाले नहीं। तुलसी सोई नर चतुर है, जो भगवान को अपना मानता है, राम भजन लो ले, पर धन पर धन लो, दूसरे का धन आ गया, दूसरे मन आ गया, दूसरी चीज आ गई, दूसरी चीज दे दी, ये पाप कर गया, अन्याय कर गया, अत्याचार कर गया, दुराचार कर गया, इसका दंड होगा। पर धन पर मन हरण को बेशा भी बरवीन, ये बेशा भी बड़ी चतुर है। आप भी चतुर हो जाओ तो वैश्य में बदू मिल जाएगी आपको। आप ये वैश्य हो गए, चीज बस अपनी मांग ली, अपनी गति हो गई। जैसे वैश्य भी होशियार है, आप भी ज्यादा होशियार हो, आपका नाम वैश्य बढ़ जाएगा, कोई फायदा है। क्या वैश्य की पदवी के लिए मनुष्य नहीं मिला है? ये मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। देवताओं से ऊंचा है, देवाप्य से रूप से नित्य दर्शन का अवश्य देवता लोग भी परमात्मा वाले सुन चाहते और वो नहीं मिलते, वो मिलते तो वो पहचानते नहीं, प्राप्त नहीं होते थे। ये मनुष्य शरीर एक ऐसा है जो तो भगवान को प्राप्त कर सकता है, महात्मा हो सकते हैं, तत्व की हो सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे महापुरुष हो सकते हैं। जैसे मीराबाई थे तो भगवान को याद किया, मेरे तो वेदर गोपाल दूसरा कोई दूसरा कोई मेरा नहीं है, कोई शास्त्र का पीर का अपना नहीं माना उनको, अपना कोई नहीं, अपने ठाकुर जी है, मेरे तो वेदर गोपाल है, दूसरा कोई कोई अपना कोई नहीं है। एक ही जाकर द्वारका जी में भगवान के साथ में गई, अपना कोई है नहीं, अपना हम किस को कहें। जैसे मेहमान आ जाओ उसका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, इस तरह से मिले हुए आदमी को आदर करो, सत्कार करो, भोजन दो, कपड़ा दो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, ये तो काम है कर्तव्य अपना, क्योंकि ये करने का अधिकारी मनुष्य ही है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, जल है, इनकी सेवा आप कर सकते हो, इनसे लाभ आप ले सकते हो, पर वे सेवा कर नहीं सकते, गाय भैंस भेड़ बकरी सेवा कर नहीं सकते, वृक्ष सेवा कर नहीं सकते, उसे फूल है, फल है, पत्ता है, आप ले सकते हो, तो सेवा कर नहीं सकते। सेवा करने का एक मनुष्य है, ये सेवा कर सकता है, इनमें शक्ति है, इनमें बुद्धि है, इनमें ताकत है, इनमें ये समझ है कि सुबह सुबह पहुंचाना, आराम पहुंचाना, भेद करना, दोनों समझ आती, दोनों एक अपने लेने की, एक सेवा करने की, तो लेने के बीच में तो पशु पक्षी भी है, कृषि भी पानी देते खड़े हो जाते हैं, लेने में तो है पर देने में कुछ नहीं है, तो देने की बात एक मनुष्य शरीर में ही है और शरीर में मिलेगी नहीं, इस वास्ते देना मुख्य है, लेना मुख्य नहीं है। लेना तो मुख्य पशु पक्षी भी लेते हैं, जो कुछ नहीं समझे भी देते हैं, पशु पक्षी भी छाया मार बैठते हैं, सी हो तो उठा देकर बैठते हैं, अपने आराम में तो सभी तैयार है, परंतु सेवा में सब तैयार नहीं है, सेवा मनुष्य ही कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते, वृक्ष भी नहीं कर सकते, देवता भी नहीं कर सकते, अपनी अपनी ड्यूटी बजाते हैं, वायु अपना काम करता है, पृथ्वी अपना काम करती है, जल अपना काम करते हैं, इंद्र अपना काम करते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी बजाते हैं, वो ड्यूटी में सेवा में लगे हुए हैं, वे ड्यूटी बजाते हैं, वो सेवा नहीं करते, सेवा करने का, सुख पहुंचाने का, हित करने का, ये अधिकार मनुष्य को ही है, मनुष्य में ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है, सेवा करने की ऐसी बुद्धि है, इसमें समझ है, इस वास्ते मनुष्य ही सेवा करने के लायक है, तो सेवा करने वाला मनुष्य ही है, इस वास्ते मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। दुर्लभो मानुषो देया दुर्लभो मानुषो देया, मनुष्य देह दुर्लभ है, आज मनुष्य शरीर की पैदा नहीं होने देना है, पशुओं को तो मार देना, पशु मनुष्य को मारे तो बुरा लगता है, तो मारना बुरा लगता है, क्या पहले ही बता दो, पशुओं तो मार देना, खत्म कर देना, मनुष्य मार खत्म करे तो बुरा लगता है, तो इन्हें पैदा नहीं होना ही करो, मारना बुरा लगता है तो पैदा मत होना दो, मानो कि सगाना नाश करना, सब कोई खत्म करना है, या चीज खोटी बहुत है, मनुष्य जो मन में पैदा नहीं होने देना है, बहुत खराब चीज है, मनुष्य ही बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभम त्रयमेव वेतत दैवान अग्रह हेतु, परमात्मा के कृपा से चीजें बनती है, तो तीनों चीजें दुर्लभ है, कदा मनुष्य ही दुर्लभ, मनुष्य शरीर हो जाए तो अपना कल्याण होगा, कल्याण करना है, ये इच्छा दुर्लभ, और ये इच्छा हो जाए तो मनुष्य बताने वाला दुर्लभ। ये तीन चीज दुर्लभ है, मनुष्य शरीर और परमात्मा की प्राप्ति हुए इच्छा, और फिर महात्मा पुरुषों का संग, तत्व के जीवन मुक्तों का संग, ये दुर्लभ है, मिलता नहीं है। ऐसे असली तत्व को जानने वाले मनुष्यों में भी बहुत कम मिलते हैं। ये पहले भी कम आए हैं। आप पुराण को देखो, भागवत को देखो, महाभारत को देखो, इन इतिहासों में भी परमात्मा को जानने वाले कम हुए हैं। भजन स्मरण करने वाले, जप करने वाले, तपस्या करने वाले, सकाम भाव से मेरे स्त्री पुत्र हो जाए, मेरा धन हो जाए, मैं राजा मर्दा बन जाऊं, मैं अच्छा हो जाऊं, ऐसे मिलेंगे ही। पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, परमात्मा से प्रेम हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसी इच्छा वाले और युगों में भी कम हुए। कलयुग में तो और घटा है। कलयुग में हमारे देखते देखते अच्छे पुरुष बहुत कम रह गए। हमारे पहले देखने में आते कई पुरुष होते, कल्याण में लेख आते, लेखों के लिखने वाले भी कई पुरुष थे, वे पुरुष बहुत कम हो गए। तो दिन प्रतिदिन असली चीजें तो कम हो रही है, और नकली चीजें सब हो रही है। नकली चीजें, नकली आटा, नकली चाकू बेच, नकली अधिक नकली चीजें ज्यादा हुई। भजन स्मरण करने कम नहीं रह गए। ब्राह्मणों में, साधुओं में, गृहस्थों में, सब जगह असली असली चीज कम रह गई। नकली साधुओं में नकली, ब्राह्मणों में नकली, क्षत्रियों में नकली, सब जातियों में नकली, सब चीजों में नकली, असली पुरुष बहुत कम रहे। विश्वास दे भाई, सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ, वो एक असली अभरा है। ये चीजें वस्तु हमारी नहीं है, ये तो मिलती है बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है, अपनी नहीं है। अपना परमात्मा है, वो हमारा है, हमारे साथ रहेगा। उस तरफ मनुष्य को दृष्टि नहीं है। दृष्टि जिनकी हो गई वे तो भगवान में लग गए, समझदार भी कि परमात्मा लग गए, और संसार की चीजें अपनी नहीं है। ये चीजें तो मिलती है, बिछुड़ जाती है, मिलती है जुड़ जाएगी, अपनी नहीं रहेगी। अपनी है नहीं, अपनी रहेगी कैसे? अपनी तो वही रहेगी जो अपने है, अपना भगवान है, परमात्मा है, वो अपने है, और अपनी चीज नहीं है। इस वास्ते अपने भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, भगवान में लग जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ आपको भूलो नहीं, भगवान की भूल नहीं हो, भगवान को याद रखो। इतने दुर्लभ है, परमात्मा के समान दुर्लभ कोई नहीं है, और भाई सुलभ भी वही है, दुर्लभ भी वही है, सुलभ भी वही है, और सबसे कीमती भी वही है, लाभ देने वाला वही है, सिवाय परमात्मा के लाभ देने वाला नहीं। सब स्वार्थी है, संसार में सब स्वार्थी स्वार्थी है, अपने अपने स्वार्थ कारण सब वही धन खो गए, परमात्मा काम पर टुकम टुकमुच हो गए। सेवा करने वाला नहीं है, खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं करने वाले हैं। सब जगह ही ऐसे ही है, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, भाई हूँ देऊं, दूसरों को देऊं, दूसरों में सेवा करूं, दूसरों को आराम देऊं, ऐसी सेवा वाले मनुष्य भी कम आए। तो ऐसे पढ़ो आप लोग, क्या संसार में इतने आदमी है, क्या इस प्रांत में इतने आदमी है? सत्संग करने को बहुत कम है, सत्संग चीज के ग्राहक कम दिए। इस वास्ते इनकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, और भगवान को याद करो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, नाम का चिंतन, नाम में लगो भगवान में, हे नाथ, हे नाथ, भगवान से प्रार्थना करो हरदम, चलते फिरते उठते बैठते, हे भगवान आपको भूलू नहीं। भगवान से एक ही प्रार्थना विशेष है, हे नाथा वो बोलो नहीं, सबसे ऊंचे और सबसे सस्ते, सबसे श्रेष्ठ और सबसे सस्ते याद मात्र करने से, याद मात्र करने से कल्याण कर दे। कुंती माता ने कहा कन्हैया, ये तेरे भाई पांडव दू पा रहे जंगल में बैठे हैं, कहते मैं क्या करूं, याद ही नहीं किया, राज दे दिया, जुआ खेला, समूह दे दिया, मैं याद ही नहीं किया, द्रौपदी ने याद कर लिया तो नक बड़ा नहीं हुआ, 10,000 गज बल घटो घटो न 10 गजीर, द्रौपदी ने याद कर लिया, तो दूसरे मेरे को याद ही नहीं करते, क्यों याद, क्यों याद, इतना सस्ता कौन है, क्या धन के याद कर धन मिल जाएगा, क्या कुटुंब को याद करने पर याद ही हो जाएगा, स्त्री पति पता हो 80 हो और कुछ काम नहीं करे, शाम को जाओ रसोई नहीं बनाई, क्या करते थे, आपको याद करते थे, आप खुश हो जाओगे, याद ही हो जाओगे, याद करने मात्र से, फिर भगवान याद करने मात्र से खुश हो जाए, केवल याद करो, स्मरण करो, एकदम खुश हो जाओ, कोई संसार में ऐसा भगवान के समान सस्ता कोई नहीं, सिर्फ भगवान के समान दुर्लभ चीज बड़ी ऐसी चीज कोई नहीं, और सस्ता भी भगवान के समान कोई नहीं, सबसे ऊंचा और सबसे सस्ता ऐसा भगवान है, क्यों याद करो, क्यों नाम जप करो, क्यों उनका स्मरण करो, ऐसे स्मरण मात्र न जनो संसार बंधना थे, याद करने मात्र संसार से मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, सदा के लिए दुख मिल जाए, सदा के लिए शांति मिल जाए, कौन है ऐसा, ऐसा कौन है बताओ, बड़ा परिश्रम करने पर चीज मिलती है, रुपये पैसे मिलते हैं, याद आप वो करते ही नहीं, याद करो तो राजी होते ही नहीं, क्या कुटुंब राजी हो जाओ याद करने से, पति है साफ साफ से होते, एक दोनों पति पत्नी मिलकर एक रत होते हैं, वो भी महाराज काम करने से राजी होंगे, चीज देने से राजी होंगे, धंधा करने से, सेवा करने से राजी होंगे, याद करने मात्र से ही कर, सबसे दुर्लभ और सबसे सस्ता ऐसा कोई है ही नहीं, कौन ऐसी चीज है, और सबसे बढ़िया चीज देने वाला ऐसा क्यों याद करना, क्यों याद मात्र करना है, याद मात्र कर से मुक्ति दे दे, कल्याण दे दे, प्रेम दे दे, स्नेह दे दे, कृपा कर दे, सब चीजें सब देने वाले, बिना याद किए भी देते हैं, पृथ्वी बनाई तो पृथ्वी सबके लिए है, सब लात मारे, कोई पट्टी करे, कोई पेशाब करे, कोई थूके, कोई क्या करे, पर पृथ्वी शिक्षा रहती है, सब सह लेती है, हवा हवा तो सबको श्वास देने को देती है, श्वास का टका ही नहीं लगता, आपको पैसा देने पड़ता, आप जहाँ हो वहाँ ही श्वास ले लेते हो, तो हवा श्वास लेने के लिए, सूर्य चंद्रमा श्वास दे, प्रकाश देने के लिए, भगवान ने दी हुई चीज, बनाई हुई चीज बिल्कुल सृष्टि, एक बत्ती लगाओ तो इनको पैसे लगे, सूर्य मान सूर्य भगवान के चंद्रमा के कोई बत्ती पैसा लगता ही नहीं, सब सेवा करे तो भगवान, भगवान की बनाई हुई चीज है, सबको आराम देने वाली, ऐसा देने वाला दाता कोई नहीं, भगवान के सिवाय ऐसा दाता कोई नहीं है, ऐसी कृपा करने वाला भगवान है, उस भगवान को याद करो, याद करो तेरे बात में, उनकी सेवा करने उसके खर्चा करने कोई जरूरत नहीं है, केवल याद करो, याद करते मेरे अजू तो स्मृति बात है ना, साधव कर संभू शंभु श्वेता के पुष्प चंद्रमा वस्त्र तंत्रणा, और अच्युत स्मृति बात है ना, केवल याद मात्र से ही साधु कर साधु महात्मा है जयराम जी इतने पिता जी, तो सबसे सस्ता भगवान क्यों याद करो, सबसे बड़े उसके साथ बड़ा कोई नहीं है, सस्ते सब याद करो, याद करो, कितनी बढ़िया बात है, कितने तो ऊंचे, कितने बड़े है, कितना सस्ते है, उसको भी याद नहीं करते। इतने सस्ते को याद नहीं करते, बड़े भारी गलती करते हो। मनुष्य शरीर में कर सकते हैं और शरीर में भजन कर नहीं सकते। ये इस शरीर में ही है और शरीर में है नहीं। ऐसे परमात्मा को याद करो हरदम, चलते फिरते उठते बैठते, उठते ही बैठते गए, जागत के सहस हो हरियाजन घटना मुझे कबूल प्रकट हो, उठते ही बैठते गए, जागत के सो जाते सुनता भी गए, उठता भी बैठ, सबका कल्याण करे, ऐसे भगवान को याद करो। सिवाय भगवान के कोई ऐसा नहीं है, सस्ता है तो सरल है, वो सबसे ऊंचा, एक कोई समान ऊंचा नहीं, एक कितना सरल कितनी सस्ता है, केवल याद करने मात्र से कल्याण कर दे। अजिता स्मृति मात्र है ना, अजिता स्मृति मात्र है ना, याद मात्र से कल्याण कर दे। तो सज्जनो ऐसे भगवान को याद करो, इतना सस्ती चीज, इतनी मूल्यवान चीज, इतनी सस्ती मिले, इतनी सुंदरता से मिले, और करोगे क्या, और कब याद करोगे, ये अभी मौका है, अभी कभी, दिन में करो, रात में करो, सुबह करो, शाम को करो, दिन में करो, रात में करो, कभी करो, याद करो, केवल याद करना बस। संपर्क बढ़ने वाले ऐसे परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, केवल भगवान को याद रखो।